श्रीमद् भागवत पुराण आज सप्तदशो अध्याय में षष्ठम स्कंद में चित्रकेतु को पार्थिव जी का शाप। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, विद्याधर चित्रकेतु जिस दिशा में भगवान संकर्षण अंतर्ध्यान हुए थे उसे नमस्कार करके आकाश मार्ग से स्वच्छंद विचरने लगे। महायोगी चित्रकेतु करोड़ों वर्षों तक सब प्रकार के संकल्पों को पूर्ण करने वाली सुमेरु पर्वत की घाटियों में विहार करते रहे। उनके शरीर का बल और इंद्रियों की शक्ति अक्षुण रही। बड़े बड़े मुनि सिद्ध चारण उनकी स्तुति करते रहे। उनकी प्रेरणा से विद्याधरों की स्त्रियां उनके पास सर्वशक्तिमान भगवान के गुण और लीलाओं का गान करती रहती। एक दिन चित्रकेतु भगवान जी के दिए हुए तेजों में विमान पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। इसी समय उन्होंने देखा कि भगवान शंकर बड़े बड़े मुनियों की सभा में सिद्ध चारणों के बीच में बैठे हुए हैं और साथ ही भगवती पार्वती को अपनी गोद में बिठाकर एक हाथ से उसे उन्हें आलिंगन किए हुए हैं। यह देखकर चित्रकेतु विमान पर चढ़े हुए ही उनके पास चले गए और भगवती पार्वती को सुना सुनाकर जोर से हंसने और कहने लगे। चित्रकेतु ने कहा, हो, ये सारे जगत के धर्म शिक्षक और गुरुदेव हैं। ये समस्त प्राणियों में श्रेष्ठ हैं। इनकी ये दशा है कि भरी सभा में अपनी पत्नी को शीर से चिपका कर बैठे हुए हैं। जटाधारी बहुत बड़े तपस्वी एवं ब्रह्मवादियों के सभापति होकर भी साधारण पुरुष के समान निर्लज्जता से गोद में स्त्री को लेकर बैठे हुए हैं। प्रायः साधारण पुरुष भी एकांत में ही स्त्रियों के साथ उठते बैठते हैं, परंतु तो इतने बड़े व्रतधारी होकर भी उसे भरी सभा में लिए बैठे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान शंकर जी की बुद्धि अगाध है। चित्रकेतु का ये कटाक्ष सुनकर वे हंसने लगे, कुछ भी बोले नहीं। उस सभा में बैठे हुए उनके अनुयायी सदस्य भी चुप रहे। चित्रकेतु को भगवान शंकर जी का प्रभाव नहीं मालूम था, इसी से वे उनके लिए बहुत कुछ बुरा भला बक रहे थे। उन्हें इस बात का घमंड हो गया था कि मैं जितेंद्रिय हूं। पार्थी जी ने उनकी यह धृष्टता देखकर क्रोध से कहा। पार्थी जी कहने लगी, अहो, हम जैसे दुष्ट और निर्लज्जो का दंड के बल पर शासन एवं तिरस्कार करने वाला प्रभु इस संसार में यही है क्या? जान पड़ता कि ब्रह्मा जी, भृगु, नारद आदि उनके पुत्र, सनक आदि परम ऋषि, कपिल देव और मनु आदि बड़े बड़े महापुरुष धर्म का रहस्य नहीं जानते। तभी तो वे धर्म मर्यादा का उल्लंघन करने वाले भगवान शिव को इस काम से नहीं रोकते। ब्रह्मा आदि समस्त महापुरुष जिनके चरण कमलों का ध्यान करते रहते हैं, उन्हीं मंगलों को मंगल बनाने वाले साक्षात जगत गुरु भगवान जी का और उनके अनुयायी महात्माओं का इस अधम क्षत्रिय ने तिरस्कार किया है और शासन करने की चेष्टा की है, इसलिए ये ढीठ सरथा दंड का पात्र है। इसे अपने बड़प्पन का घमंड है। ये मूर्ख भगवान श्री हरि के उन चरण कमलों में रहने योग्य नहीं है जिनकी उपासना बड़े बड़े सत्पुरुष किया करते हैं। चित्रकेतु को संबोधन कर कहा, अरे दुर्मते, तुम पाप में असुर योनि में जाओ। ऐसा होने से बेटा तुम फिर कभी किसी महापुरुष का अपराध नहीं कर सकोगे। जब पार्थिज ने इस प्रकार चित्रकेतु को शाप दिया तब वे विमान से उतर पड़े और सिर झुकाकर उन्हें प्रसन्न करने लगे। चित्रकेतु ने कहा, माता पार्वती जी, मैं बड़ी प्रसन्नता से अपने दोनों हाथ जोड़कर आपका शाप स्वीकार करता हूँ, क्योंकि देवता लोग मनुष्यों के लिए जो कुछ कह देते हैं वे उनके प्रारब्ध के अनुसार मिलने वाले फल की पूर्व सूचना मात्र होती है। देवी, ये जीव अज्ञान से मोहित हो रहा है और इसी कारण इस संसार चक्र में भटकता रहता है तथा सदा सर्वदा सर्वत्र सुख और दुख भोगता रहता है। माताजी, सुख और दुख को देने वाला ना तो अपना आत्मा है और ना कोई दूसरा। जो अज्ञानी हैं वे ही अपने को अथवा दूसरे को सुख दुख का कर्ता माना करते हैं। ये जगत सत्व रज आदि गुणों का स्वाभाविक प्रवाह है। इसमें क्या शाप, क्या अनुग्रह, क्या स्वर्ग, क्या नरक और क्या सुख, क्या दुख। एकमात्र परिपूर्णतम भगवान ही बिना किसी की सहायता के अपनी आत्म स्वरूपनी माया के द्वारा समस्त प्राणियों की तथा उनके बंधन, मोक्ष और सुख दुख की रचना करते हैं। भगवान श्री हरि सब में सम और माया आदि मल से रहित हैं। उनका कोई प्रिय अप्रिय जाति बंधु अपना पराया नहीं है। जब उनका सुख में राग ही नहीं है तब उनमें राग जन्य क्रोध तो हो ही कैसे सकता है। तथापि उनकी माया शक्ति के कार्य पाप और पुण्य की प्राणियों के सुख दुख, हित अहित, बंद मोक्ष, मृत्यु, जन्म और आवागमन के कारण बनते हैं। पति प्राणा देवी, मैं शाप से मुक्त होने के लिए आपको प्रसन्न नहीं कर रहा हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आपको मेरी जो बात अनुचित प्रतीत हुई हो उसके लिए क्षमा करें। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, विद्याधर चित्र के तो भगवान शंकर और पार्वती जी को इस प्रकार प्रसन्न करके उनके सामने ही विमान पर सवार होकर वहां से चले गए। इससे उन लोगों को बड़ा विस्मय हुआ। तब भगवान शंकर ने देवता, ऋषि, दैत्य, सिद्ध और पार्षदों के सामने ही भक्ति पार्वती से ये बात कही। भगवान शंकर जी ने कहा, सुंदरी, दिव्य लीला बिहारी भगवान जी के निष्प्रिय और उदार हृदय दास अनुदासों की महिमा तुमने अपनी आंखों देख ली। जो लोग भगवान जी के शरणागत होते हैं वे किसी से भी नहीं डरते, क्योंकि उन्हें स्वर्ग, मोक्ष और नरकों में भी एक ही वस्तु के केवल भगवान जी के ही समान भाव से दर्शन होते हैं। जीवों को भगवान की लीला से ही देह का संयोग होने के कारण सुख, दुख, जन्म, मरण, शाप, अनुग्रह आदि द्वंद प्राप्त होते हैं। जैसे स्वप्न में भेद ब्रह्म से सुख दुख आदि की प्रतीति होती है और जागृत अवस्था में ब्रह्मवश माला में ही सर्व बुद्धि हो जाती है, वैसे ही मनुष्य ज्ञानवश आत्मा में देवता, मनुष्य आदि का भेद और गुण दोष आदि की कल्पना कर लेता है। जिनके पास ज्ञान और वैराग्य का बल है और जो भगवान वासुदेव के चरणों में भक्ति भाव रखते हैं, उनके लिए इस जगत में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसे वे हे या उपादेय समझकर राग द्वेष करें। मैं, ब्रह्मा जी, सनक आदि नारद, ब्रह्मा जी के पुत्र भृगु आदि मुनि और बड़े बड़े देवता कोई भी भगवान जी की लीला का रहस्य नहीं जान पाते। ऐसी अवस्था में जो उनके नन्हे से नन्हे अंश हैं और अपने को उनसे अलग ईश्वर मान बैठे हैं, वे उनके स्वरूप को जान ही कैसे सकते हैं। भगवान को ना कोई प्रिय है ना कोई अप्रिय है, उनका ना कोई अपना है ना कोई पराया है, वे सभी प्राणियों के आत्मा हैं, इसलिए सभी प्राणियों के प्रीतम हैं। प्रिय, ये परम भाग्यवान चित्र केतु उन्हीं का प्रिय अंचर, शांत एवं समदर्शी है, और मैं भी भगवान श्री हरि का ही प्रिय हूँ, इसलिए तुम्हें भगवान जी के प्यारे भक्त, शांत समदर्शी महात्मा पुरुषों के संबंध में किसी प्रकार का आश्चर्य नहीं करना चाहिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान शंकर का ये भाषण सुनकर भक्ति पार्वती की चित्तवृत्ति शांत हो गई और उनका विस्मय जाता रहा। भगवान जी के परम प्रेमी भक्त चित्र के तो भी भक्ति पार्वती को बदले में शाप दे सकते थे, परंतु उन्होंने उन्हें शाप न देकर उनका शाप सिर चढ़ा लिया। यही साधु पुरुषों का लक्षण है, यही विद्याधर चित्रकेतु दानव योनि का आश्रय लेकर त्वष्टा के दक्षिण अग्नि से पैदा हुए। वहाँ इनका नाम वृत्तासुर हुआ और वहाँ भी ये भगवत स्वरूप के ज्ञान एवं भक्ति से परिपूर्ण ही रहे। तुमने मुझसे पूछा था कि वृत्तासुर का दैत्य योनि में जन्म क्यों हुआ और उसे भगवान की ऐसी भक्ति कैसे प्राप्त हुई, सो उसका पूरा पूरा विवरण मैंने तुम्हें सुना दिया। महात्मा चित्रकेतु का यह पवित्र इतिहास केवल उनका ही नहीं समस्त विष्णु भक्तों का महात्म्य है। इसे जो सुनता है वह समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो पुरुष प्रातःकाल उठकर मौन रहकर श्रद्धा के साथ भगवान जी का स्मरण करते हुए इस इतिहास का पाठ करता है उसे परम गति की प्राप्ति होती है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे चित्रकेतु शापो नाम सप्तदशोध्याय, अथ अष्टदशोध्याय में अदिति और दिति के संतानों की तथा मरुद्गणों की उत्पत्ति के वर्णन में श्री शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, सविता की पत्नी प्रश्नी के गर्भ से 8 संतानें हुई, सावित्री, व्याहुति, त्रयी, अग्निहोत्र, पशु, सोम, चतुर्मास्य और पंच महायज्ञ। भाग की पत्नी सिद्धि ने महिमा, विभु और प्रभु ये 3 पुत्र और आशीष नाम की एक कन्या उत्पन्न की। ये कन्या बड़ी सुंदरी और सदाचारिणी थी। धाता की 4 पत्नियां थी, कोहू, सिनेवाली, राका और अनुमति। उनसे क्रमशः सायं, दर्श, प्राता और पूर्णमास ये 4 पुत्र हुए। धाता के छोटे भाई का नाम था विधाता। उनकी पत्नी क्रिया थी, उससे पुरुष्य नाम के 5 अग्नियों की उत्पत्ति हुई। वरुण जी की पत्नी का नाम वर्षिणी था, उससे भृगु जी ने पुनः जन्म ग्रहण किया। इसके पहले वे ब्रह्मा जी के पुत्र थे। महायोगी वाल्मीकि जी भी वरुण के पुत्र थे। वाल्मीकि से पैदा होने के कारण ही उनका नाम वाल्मीकि पड़ गया। उर्वशी को देखकर मित्र और वरुण दोनों विचलित हो गए। उसे उन लोगों ने घड़े में रख दिया। उसी से मुनिवर अगस्त और विशिष्ट जी का जन्म हुआ। मित्र की पत्नी थी रेवती। उनके 3 पुत्र हुए, उत्सर्ग, अरिष्ट और पिप्पल। प्रिय परीक्षित, देवराज इंद्र की पत्नी थी प्लोम नंदिनी शची। उनसे हमने सुना है उन्होंने 3 पुत्र उत्पन्न किए, जयंत, ऋषभ और मीडवान। स्वयं भगवान विष्णु ही बलि पर अनुग्रह करने और इंद्र का राज्य लौटाने के लिए माया से वामन के रूप में अवतीर्ण हुए थे। उन्होंने 3 पाक पृथ्वी मांगकर 3 लोक नाप लिए थे। उनकी पत्नी का नाम था कीर्ति। उनसे बरहिच्छ लोक नाम का पुत्र हुआ। उसके सौभाग्य आदि कई संतानें हुई। कश्यप नंदन भगवान वामन ने माता अदिति के गर्भ से क्यों जन्म लिया और इस अवतार में उन्होंने कौन से गुण, लीलाएं और पराक्रम प्रकट किए, इसका वर्णन मैं आगे 8वें स्कंद में करूंगा। अब मैं कश्यप जी की दूसरी पत्नी दिति से उत्पन्न होने वाली उन संतान परम का वर्णन करता हूं, जिसमें भगवान जी के प्यारे भक्त श्री प्रहलाद जी और बलि का जन्म हुआ। दिति के दैत्य और दानवों के वंदनीय 2 ही पुत्र हुए, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। इनकी संक्षिप्त कथा मैं तुम्हें 3 स्कंद में सुना चुका हूं। हिरण्यकश्यप की पत्नी दानवी क्यादू थी। उसके पिता जम्ब ने उनका विवाह हिरण्यकश्यप से कर दिया। क्यादू के 4 पुत्र हुए, सरलाद, अनुलाद, हरलाद और प्रहलाद। इनकी सिंहिका नाम की एक बहन भी थी। उसका विवाह विप्रचिति नामक दैत्य से हुआ। उससे राहु नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। ये वही राहु है जिसका सिर अमृत पान के समय मोहिनी रूपधारी भगवान जी ने चक्र से काट दिया था। सरलाद की पत्नी थी कृति। उससे पंचजन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। हरलाद की पत्नी थी धमनी। उनके 2 पुत्र हुए, वातापी और इलवल। इस इलवल ने ही महर्षि अगस्त के आतिथ्य के समय वातापी को पकाकर उन्हें खिला दिया था। अनुरलाद की पत्नी सुमरिया थी। उनके 2 पुत्र हुए, वाशकल और महिषासुर। प्रहलाद का पुत्र था विरोचन। उनकी पत्नी देवी के गर्भ से दैत्यराज बलि का जन्म हुआ। बलि की पत्नी का नाम अश्ना था। उससे बाण आदि 100 पुत्र हुए। दैत्यराज बलि की महिमा गान करने योग्य है, उसे मैं आगे 8वें स्कंद में सुनाऊंगा। बलि का पुत्र बाणासुर भगवान शंकर की आराधना करके उनके घनों का मुखिया बन गया। आज ही भगवान शंकर उसके नगर की रक्षा करने के लिए उनके पास ही रहते हैं। दिति के हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के अतिरिक्त 49 पुत्र और थे। उन्हें मर्दगन करते हैं। ये सब निसंतान रहे। देवराज इंद्र ने उन्हें अपने ही समान देवता बना लिया। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, मर्दगण ने ऐसा कौन सा सत्कर्म किया था जिसके कारण वे अपने जन्म जात असुरोचित भाव को छोड़ सके और देवराज इंद्र के द्वारा देवता बना लिए गए? ब्राह्मण, मेरे साथ यहाँ की सभी ऋषि मंडली ये बात जानने के लिए अत्यंत उत्सुक हो रही है, अतः आप कृपा करके विस्तार से ये रहस्य बताइए। तो सूर्य कहते हैं, शौनक जी, राजा परीक्षित का प्रश्न थोड़े शब्दों में बड़ा सार गर्भित था। उन्हें बड़े आदर से पूछा भी था, इसलिए सर्वज्ञ श्री सुखदेव जी महाराज ने बड़े ही प्रसन्न चित्त से उनका अभिनंदन करके यूं कहा। सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित, भगवान विष्णु ने इंद्र का पक्ष लेकर दिति के दोनों पुत्र हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष को मार डाला। अतः दिति शोक की आग से उद्दीप्त क्रोध से जलकर इस प्रकार सोचने लगी, सचमुच इंद्र बड़ा विषयी, क्रूर और निर्दयी है। राम राम, उसने अपने भाइयों को ही मरवा डाला। वह दिन कब होगा जब मैं भी उस पापी को मरवाकर आराम से सोऊंगी? लोग राजाओं के देवताओं के शीर को प्रभु कहकर पुकारते हैं, परंतु एक दिन वह कीड़ा विष्टा या राख का ढेर हो जाता है। इसके लिए जो दूसरे प्राणियों को सताता है उसे अपने सच्चे स्वार्थ या परमार्थ का पता नहीं है, क्योंकि इससे तो नरक में जाना पड़ेगा। मैं समझती हूँ इंद्र अपने शीर को नित्य मानकर मतवाला हो रहा है, उसे अपने विनाश का पता ही नहीं है। अब मैं वह उपाय करूँगी जिससे मुझे ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो इंद्र का घमंड चूर चूर कर दे। दिति अपने मन में ऐसा विचार करके सेवा शुरुआ विनय प्रेम और जितेंद्रियता आदि के द्वारा निरंतर अपने पतिदेव कश्यप जी को प्रसन्न करने लगी। वे अपने पतिदेव के हृदय का एक एक भाव जानती रहती थी और परम प्रेम भाव, मनोहर एवं मधुर भाषण तथा मुस्कान भरी तिरछी चितवन से उनका मन अपनी ओर आकर्षित करती रहती थी। कश्यप जी महाराज बड़े विद्वान और विचारवान होने पर भी चतुर दिति की सेवा से मोहित हो गए और उन्हें विवश होकर ये स्वीकार कर लिया कि मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूँगा। स्त्रियों के संबंध में ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सृष्टि के प्रभात में ब्रह्मा जी ने देखा कि सभी जीव संग हो रहे हैं, तब उन्होंने अपने आदि शीर से स्त्रियों की रचना की और स्त्री ने पुरुषों की मति अपनी ओर आकर्षित कर ली। हाँ तो भैया, मैं कह रहा था कि दिति ने भगवान कश्यप की बड़ी सेवा की, इससे वे उस पर बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने दिति का अभिनंदन करते हुए उसे मुस्कुरा कर कहा, अनिंद्य सुंदरी प्रिय, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे मांग लो। पति के प्रसन्न हो जाने पर पत्नी के लिए लोक या परलोक में कौन सी अभीष्ट वस्तु दुर्लभ है? शास्त्रों में ये बात स्पष्ट कही गई है कि पति ही स्त्रियों का परम आराध्य इष्ट देव है। लक्ष्मीपति भगवान वासुदेव ही समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान हैं। विभिन्न देवताओं के रूप में नाम और रूप के भेद से उन्हीं की कल्पना हुई है। सभी पुरुष चाहे किसी भी देवता की उपासना करें, उन्हीं की उपासना करते हैं। ठीक वैसे ही स्त्रियों के लिए भगवान ने पति का रूप धारण किया है, वे उनको उसी रूप में पूजा करती हैं। इसलिए प्रिय, अपना कल्याण चाहने वाली पतिव्रता स्त्रियाँ अनन्य प्रेम भाव से अपने पति देव की ही पूजा करती हैं, क्योंकि पति देव ही उनके परम प्रीतम आत्मा और ईश्वर हैं। कल्याणी, तुमने बड़े प्रेम भाव से, भक्ति से मेरी वैसे ही पूजा की है, अब मैं तुम्हारी सब अभिलाषाएं पूर्ण कर दूंगा। असतियों के जीवन में ऐसा होना अत्यंत दुर्लभ है। दिति ने कहा, ब्राह्मण, इंद्र ने विष्णु के हाथों मेरे दो पुत्र मरवाकर मुझे निपुति बना दिया है, इसलिए यदि आप मुझे मुंह मांगा वार देना चाहते हैं तो कृपा करके एक ऐसा अमर पुत्र दीजिए जो इंद्र को मार डाले। दिति की बात सुनकर कश्यप जी खिन्न होकर पछताने लगे, मन ही मन कहने लगे, आज मेरे जीवन में बहुत बड़े अधर्म का अवसर आ पहुंचा। देखो तो सही, आप मैं इंद्रियों के विषयों में सुख मानने लगा हूं, स्त्री रूपनी माया ने मेरे चित्त को अपने वश में कर लिया है। आज मैं कितनी दीनहीन अवस्था में हूँ, अवश्य अब मुझे नरक में गिरना पड़ेगा। इस स्त्री का कोई दोष नहीं है, क्योंकि इसने अपने जन्मजात स्वभाव का ही अनुसरण किया है। दोष मेरा है जो मैं अपनी इंद्रियों को अपने वश में न रख सका, अपने सच्चे स्वार्थ और परमार्थ को ना समझा सका। मुझ मूड को बार बार धिक्कार है। सच या स्त्रियों के चरित्र को कौन जानता है? इनका मुंह तो ऐसे होता है जैसे शरद ऋतु का खिला हुआ कमल। बातें सुनने में ऐसी मीठी होती हैं मानो अमृत घोल रखा हो, परंतु हृदय में तो इतना तीखा होता है कि मानो छुरे की पैनी धार हो। इसमें संदेह नहीं कि स्त्रियां अपनी लालसाओं की कठपुतली होती हैं। सच पूछो तो वे किसी से प्यार नहीं करती, स्वार्थवश अपने पति पुत्र और भाई तक को मार डालती हैं या मरवा डालती हैं। अब तो मैं कह चुका हूं कि जो तुम मांगोगी वह दूंगा। मेरी बात झूठी नहीं होनी चाहिए, परंतु इंद्र भी वध करने योग्य नहीं है। अच्छा, अब इस विषय में मैं एक युक्ति करता हूं। प्रिय परीक्षित, सर्वसमर्थ कश्यप जी ने इस प्रकार मन ही मन अपनी भत्सना करके दोनों बात बनाने का उपाय सोचा और फिर तनिक रुष्ट होकर दीति से कहा। कश्यप जी कहने लगे, कल्याणी, यदि तुम मेरे बतलाए हुए व्रत का एक वर्ष तक विधि पूर्वक पालन करोगी तो तुम्हें इंद्र को मारने वाला पुत्र प्राप्त होगा, परंतु यदि किसी प्रकार नियम में त्रुटि हो गई तो वह देवताओं का मित्र बन जाएगा। दीति ने कहा, ब्राह्मण, मैं उस व्रत का पालन करूंगी, आप बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए, कौन कौन से काम छोड़ देने चाहिए और कौन से काम ऐसे हैं जिनसे व्रत भंग नहीं होता। तो कश्यप जी ने उत्तर दिया, प्रिय, इस व्रत में किसी भी प्राणी को मन वाणी या क्रिया के द्वारा सताए नहीं, किसी को शाप या गाली ना दे, झूठ नहीं बोले, शीर के नाक और रोए नहीं काटे, किसी भी अशुभ वस्तु का स्पर्श नहीं करें, जल में घुसकर स्नान नहीं करें, क्रोध नहीं करें, दुर्जनों से बातचीत नहीं करें, बिना धुला वस्त्र ना पहने और किसी की पहनी हुई माला ना पहने, झूठा ना खाएं, भद्रकाली का प्रसाद या मांस युक्त अन्न का भोजन नहीं करें, शूद्र का लाया हुआ और रसोला का देखा हुआ अन्न भी ना खाएं और अंजलि से जलपान ना करें, झूठे मुंह बिना आचमन किए, संध्या के समय बाल खोले हुए, बिना श्रृंगार के, वाणी का संयम किए बिना और बिना चद्दर ओढ़े घर से बाहर नहीं निकले, बिना पैर धोए अपवित्र अस्त्र में गीले पांव से उत्तर या पश्चिम सिर करके दूसरे के साथ नग्न अवस्था में तथा सुबह शाम सोना नहीं चाहिए। इस प्रकार इन निषिद्ध कर्मों का त्याग करके सर्वथा पवित्र रहे, धुला वस्त्र धारण करे और सभी सौभाग्य के चिन्हों से सुसज्जित रहे। प्रातःकाल कलेवा करने के पहले ही गाय, ब्राह्मण, लक्ष्मी जी और भगवान नारायण की पूजा करें। इसके बाद पुष्पमाला, वंदन आदि, सुगंध द्रव्य, नैवेद्य और आभूषण आदि से सुहागनी स्त्रियों की पूजा करें तथा पति की पूजा करके उसकी सेवा में संलग्न रहे और ये भावना करती रहे कि पति का तेज मेरी कोख में स्थित है। इस व्रत का नाम पुंसवन है। यदि एक वर्ष तक तुम इसे बिना किसी त्रुटि के पालन कर सकोगी तो तुम्हारी कोख से इंद्रघाती पुत्र उत्पन्न होगा। दीदी बड़ी मनस्विनी और दृढ़ निश्चय वाली थी, उसने बहुत ठीक कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। अब दीदी अपनी कोख से भगवान कश्यप का तेज और जीवन में उनका बतलाया हुआ व्रत धारण करके अनायासी नियमों का पालन करने लगी। प्रिय परीक्षित, देवराज इंद्र अपनी मौसी दिति का अभिप्राय जानकर बड़ी बुद्धिमानी से अपना वेश बदलकर दिति के आश्रम पर आए और उनकी सेवा करने लगे। वह दिति के लिए प्रतिदिन समय समय पर वन से फूल फल कंद मूल समिधा कुश पत्ते धूप मिट्टी और जल लाकर उनकी सेवा में समर्पित करते। जिस प्रकार बहेलिया हरिन को मारने के लिए हरिन की सी सूरत बनाकर उनके पास जाता है, वैसे ही देवराज इंद्र भी कपट वेश धारण करके व्रत प्रायणा दिति के व्रत पालन की त्रुटि पकड़ने के लिए उनकी सेवा करने लगा। सरदा पैनी दृष्टि रखने पर भी उन्हें उसके व्रत में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं मिली और वे पूर्ववत उनकी सेवा टहल में लगे रहे। अब तो इंद्र को बड़ी चिंता हुई। वे सोचने लगे, मैं ऐसा कौन सा उपाय करूं जिससे मेरा कल्याण हो। दिति व्रत के नियमों का पालन करते करते बहुत दुर्बल हो गई थी। विधाता ने भी उसे मुंह में डाल दिया, इसलिए एक दिन संध्या के समय झूठे मुंह बिना आचमन किए और बिना पैर धोए वो सो गई। योगेश्वर इंद्र ने देखा कि ये अच्छा अवसर हाथ लग गया। वे योग बल से झटपट सोई हुई दिति के गर्भ में प्रवेश कर गए। उन्होंने वहां जाकर सोने के समान चमकते हुए गर्भ के वज्र के 60 टुकड़े कर दिए। जब वह गर्भ रोने लगा तब उन्होंने मात्रो मात्रो ये कहकर 7 टुकड़ों में से एक एक के और भी 7-7 टुकड़े कर दिए। राजन, जब इंद्र उनके टुकड़े टुकड़े करने लगे तब उन सबों ने हाथ जोड़कर इंद्र से कहा, देवराज तुम हमें क्यों मार रहे हो, हम तो तुम्हारे भाई मरुदगण हैं। तब इंद्र ने अपने भावी अनन्य प्रेमी पार्षद मरुदगण से कहा, अच्छी बात है, तुम लोग मेरे भाई हो, अब मत डरो। जैसे अश्वत्थामा के ब्रह्मस्त्र से तुम्हारा कुल भी विनिष्ट नहीं हुआ, वैसे ही भगवान श्री हरि की कृपा से दिति का वह गर्भ वज्र के द्वारा टुकड़े टुकड़े होने पर भी मरा नहीं। इसमें तनिक भी आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि जो मनुष्य एक बार भी आदि पुरुष भगवान नारायण की आराधना कर लेता है वे उनकी समानता प्राप्त कर लेता है। फिर दिति ने तो कुछ ही दिन कम 1 वर्ष तक भगवान जी की आराधना की थी, अब 49 मरुदगण इंद्र के साथ मिलकर 50 हो गए। इंद्र ने भी सुतेली माता के पुत्रों के साथ शत्रु भावना रखकर उन्हें सोमपाई देवता बना लिया। जब दिति की आंखें खुली तब उसने देखा कि उनके अग्नि के समान तेजस्वी 49 बालक इंद्र के साथ है। इससे सुंदर स्वभाव वाली दिति को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने इंद्र को संबोधन करके कहा, बेटा मैं इस इच्छा से इस अत्यंत कठिन व्रत का पालन कर रही थी कि तुम अदिति के पुत्रों को भयभीत करने वाला पुत्र उत्पन्न हो। मैंने केवल एक ही पुत्र के लिए संकल्प किया था, फिर ये 49 पुत्र कैसे हो गए। यदि तुम्हें इसका रहस्य मालूम हो तो सच सच मुझे बतला दो, झूठ नहीं बोलना। तो इंद्र ने कहा, माता मुझे इस बात का पता चल गया था कि तुम किसी उद्देश्य से व्रत कर रही हो, इसलिए अपना स्वार्थ सिद्ध करने के उद्देश्य से मैं स्वर्ग छोड़कर तुम्हारे पास आया। मेरे मन में तनिक भी धर्म भावना नहीं थी, इसी से तुम्हारे व्रत में त्रुटि होते ही मैंने उस गर्भ के टुकड़े टुकड़े कर दिए। पहले मैंने उनके 7-7 टुकड़े किए, वे 7 टुकड़े 7 बालक बन गए। इसके बाद मैंने फिर एक एक के 7-7 टुकड़े और कर दिए, तब भी वे नहीं मेरे बल्कि 49 हो गए। ये परम आश्चर्य में घटना देखकर मैंने ऐसा निश्चय किया कि परम पुरुष भगवान की उपासना की यह कोई स्वाभाविक सिद्धि है। जो लोग निष्काम भाव से भगवान जी की आराधना करते हैं और दूसरी वस्तुओं की तो बात ही क्या, मोक्ष की भी इच्छा नहीं करते, वे ही अपने स्वार्थ और परमार्थ में निपुण हैं। भगवान जगदीश्वर सबके आराध्य देव और अपने आत्मा ही हैं, वे प्रसन्न होकर अपने आप तक का दान दे देते हैं। भला ऐसा कौन बुद्धिमान है जो उनकी आराधना करके विषय भोगों का वरदान मांगे। माता जी ये विषय भोग तो नरक में भी मिल सकते हैं, मेरी स्नेहमयी जननी, तुम सब प्रकार मेरी पूज्या हो। मैंने मूर्खतावश बड़ी दुष्टता का काम किया है, तुम मेरे अपराध को क्षमा कर दो। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम्हारा गर्भ खंड खंड हो जाने से एक प्रकार मर जाने पर भी फिर भी जीवित हो गया। दिति देवराज इंद्र के शुद्ध भाव से संतुष्ट हो गई। उससे आज्ञा लेकर देवराज इंद्र ने मरुदगणों के साथ उसे नमस्कार किया और स्वर्ग में चले गए। राजन, ये मरुदगण का जन्म बड़ा ही मंगलमय है। इसके विषय में तुमने मुझसे जो प्रश्न किया था उसका उत्तर समग्र रूप से मैंने तुम्हें दे दिया। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? इति श्रीमद्भागवते महापुराणे मरुद उत्पत्ति कथन नाम अष्टादशोध्याय। अथ 51वें अध्याय में पुंसन व्रत की विधि में राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान आपने अभी अभी पुंसन व्रत का वर्णन किया है और कहा कि उससे भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं, सो अब मैं उसकी विधि जानना चाहता हूं। तो श्री शुकदेव जी ने कहा, परीक्षित, ये पुंसन व्रत समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला, स्त्री को चाहिए कि वह अपने पति देव की आज्ञा लेकर मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से इसका आरंभ करे। पहले मरुदगण के जन्म की कथा सुनकर ब्राह्मणों से आज्ञा ले, फिर प्रतिदिन सवेरे दातुन आदि से दांत साफ करके स्नान करे, दो श्वेत वस्त्र धारण करे या आभूषण भी पहन ले, प्रातःकाल कुछ भी खाने से पहले ही भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करे। इस प्रकार प्रार्थना के कि प्रभु आप पूर्ण काम हैं, अतएव आपको किसी से भी कुछ लेना देना नहीं है, आप समस्त विभूतियों के स्वामी और सकल सिद्धि स्वरूप हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करती हूँ, मेरे आराध्य देव, आप कृपा विभूति तेज महिमा और वीर आदि समस्त गुणों से नित्य युक्त हैं। इन्हीं भगों ऐश्वर्यों से नित्य युक्त रहने के कारण आपको भगवान कहते हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं। माता लक्ष्मी जी, आप भगवान जी की अर्धांगनी और महामाया स्वरूपनी हैं। भगवान के सारे गुण आप में निवास करते हैं। महाभाग्यवती जगन माता, आप मुझ पर प्रसन्न हो, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। परीक्षित, इस प्रकार स्तुति करके एकाग्रचित से ओम नमो भक्ते महापुरुषाय, महाअनुभावाय, महाविभूतिपत्ते स महाविभूति बलिम उपहारने, ओंकार स्वरूप महाअनुभाव समस्त महाविभूतियों के स्वामी भगवान पुरुषोत्तम को और उनकी महाविभूतियों को मैं नमस्कार करती हूँ और उन्हें पूजा उपहार की सामग्री समर्पण करती हूँ। इस मंत्र के द्वारा प्रतिदिन स्थिर चित्त से भगवान विष्णु जी का आवाहन, अर्ध्य पाद्य आचमन, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, आभूषण, गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य आदि निवेदन करके पूजन करें। जो नैवेद्य बच रहे उससे ओम नमो भक्ते महापुरुषाय, महाविभूतिपत्ते स्वाहा, महान ऐश्वर्य के अधिपति भगवान पुरुषोत्तम को नमस्कार है, मैं उन्हीं के लिए इस हविष्य का हवन कर रही हूँ। ये मंत्र बोलकर अग्नि में 12 आहुतियां दे। परीक्षित, जो सब प्रकार की संपत्तियों को प्राप्त करना चाहता हो उसे चाहिए कि प्रतिदिन भक्ति भाव से भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करे, क्योंकि वे ही दोनों समस्त अभिलाषाओं के पूर्ण करने वाले एवं श्रेष्ठ वरदानी हैं। इसके बाद भक्ति भाव से भरकर बड़ी नम्रता से भगवान जी को साष्टांग दंडवत करे, 10 बार पूर्वोक्त मंत्र का जप करे और फिर इस स्तोत्र का पाठ करे। हे लक्ष्मी नारायण, आप दोनों सर्वव्यापक और संपूर्ण चराचर जगत के अंतिम कारण हैं, आपका और कोई कारण नहीं है। भगवान, माता लक्ष्मी की आपकी माया शक्ति हैं, यही स्वयं अव्यक्त प्रकृति भी हैं, इनका पार पाना अत्यंत कठिन है। प्रभु, आप ही इस महामाया के अधीश्वर हैं और आप ही स्वयं परम पुरुष हैं। आप समस्त यज्ञ हैं और ये है यज्ञ क्रिया। आप फल के भोक्ता हैं और ये है उसको उत्पन्न करने वाली क्रिया। माता लक्ष्मी जी तीनों गुणों की अभिव्यक्ति हैं और आप उन्हें व्यक्त करने वाले और उनके भोक्ता हैं। आप समस्त प्राणियों के आत्मा हैं और लक्ष्मी जी शरीर, इंद्रियां और अंतःकरण हैं। माता लक्ष्मी जी नाम एवं रूप हैं और आप नाम रूप दोनों के प्रकाशक तथा आधार हैं। प्रभु आपकी कीर्ति पवित्र है, आप दोनों ही त्रिलोकी के वरदानी परमेश्वर हैं। अतः मेरी बड़ी बड़ी आशा अभिलाषाएं आपकी कृपा से पूर्ण हों। परीक्षित, इस प्रकार परम वरदानी भगवती लक्ष्मी नारायण की स्तुति करके वहां से नैवेद्य हटा दें और आचमन करके करा के पूजा करें। तदंतर भक्ति भाव भरित हृदय से भगवान जी की स्तुति करें और यज्ञ अवशेष को सुनकर फिर भगवान जी की पूजा करें। भगवान जी की पूजा के बाद अपने पति को साक्षात भगवान समझकर परम प्रेम से उनके प्रिय वस्तुएं सेवा में उपस्थित करें। पति का भी ये कर्तव्य है कि वह आंतरिक प्रेम से अपनी पत्नी के प्रिय पदार्थ ला लाकर उसे दे और उसके छोटे बड़े सब प्रकार के काम करता रहे। पति पत्नी में से एक भी कोई काम करता है तो उसका फल दोनों को होता है। इसलिए यदि पत्नी रजो धर्म आदि के समय ये व्रत करने के अयोग्य हो जाए तो बड़ी एकाग्रता और सावधानी से पति को ही इसका अनुष्ठान करना चाहिए। यह भगवान विष्णु का व्रत है, इसका नियम लेकर बीच में कहीं भी छोड़ना नहीं चाहिए। जो भी ये नियम ग्रहण करे वे प्रतिदिन माला, चंदन, नैवेद्य और आभूषण आदि से भक्ति पूर्वक ब्राह्मण और सुहागिनी स्त्रियों का पूजन करें तथा भगवान विष्णु की भी पूजा करें। इसके बाद भगवान जी को उनके धाम में पधरा दे, विसर्जन कर दे। तदंतर आत्म शुद्धि और समस्त अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए पहले से ही उन्हें निवेदित किया हुआ प्रसाद ग्रहण करे। साध्वी स्त्री इस विधि से 12 महीने तक पूरे साल भर इस व्रत का आचरण करके मार्गशीर्ष की अमावस्या को उद्यापन संबंधी उपवास और पूजन आदि करे। उस दिन प्रातःकाल ही स्नान करके पूर्ववत विष्णु भगवान जी का पूजन करें और उसका पति पाक यज्ञ की विधि से घृत मिश्रित खीर की अग्नि में 12 आहुति दे। इसके बाद जब ब्राह्मण प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दें तो बड़े आदर से सिर झुकाकर उन्हें स्वीकार करें, भक्ति भाव से माथा टेक कर उनके चरणों में प्रणाम करें, उनकी आज्ञा लेकर भोजन करें। पहले आचार्य को भोजन कराए, फिर मौन होकर भाई बंधुओं के साथ स्वयं भोजन करें। इसके बाद हवन से बची हुई घृत मिश्रित खीर अपनी पत्नी को दे। वह प्रसाद स्त्री को सतपुत्र और सौभाग्य दान करने वाला होता है। परीक्षित, भगवान जी के इस पुंसवन व्रत का जो मनुष्य विधि पूर्वक अनुष्ठान करता है उसे यही उसकी मन चाही वस्तु मिल जाती है। स्त्री इस व्रत का पालन करके सौभाग्य, संपत्ति, संतान, यश और ग्रह प्राप्त करती है तथा उसका पति चिरायु हो जाता है। इस व्रत का अनुष्ठान करने वाली कन्या समस्त शुभ लक्षणों से युक्त पति प्राप्त करती है और विधवा इस व्रत से निष्पाप होकर वैकुंठ में जाती है। जिसके बच्चे मर जाते हों वह स्त्री इसके प्रभाव से चिरायु पुत्र प्राप्त करती है। धनवती कितनु किंतु अभिमानी स्त्री को सौभाग्य प्राप्त होता है और कृपा को श्रेष्ठ रूप मिल जाता है। रोगी इस व्रत के प्रभाव से रोग मुक्त होकर बलिष्ठ और श्रेष्ठ इंद्रिय शक्ति प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य मांगलिक श्राद्ध कर्म में इसका पाठ करता है उसके पितर और देवता अत्यंत तृप्ति लाभ करते हैं। वे संतुष्ट होकर हवन के समाप्त होने पर व्रती की समस्त इच्छाएं पूर्ण कर देते हैं। ये सब तो संतुष्ट होते ही हैं। समस्त यज्ञों के एकमात्र भोक्ता भगवान लक्ष्मी नारायण भी संतुष्ट हो जाते हैं और व्रत की समस्त अभिलाषाएं पूर्ण कर देते हैं। परीक्षित, मैंने तुम्हें मरुद्गणों की आदरणीय और पुण्यप्रद जन्म कथा सुनाई और साथ ही दिति के श्रेष्ठ पुंसन व्रत का वर्णन भी सुना दिया। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे षष्ठम स्कंदे पुंसवन व्रत कथनम नाम 51वां अध्याय इति षष्ठ स्कंद समाप्त। हरि ओम तत्सत। ओम नमः भक्ति वास्तिवाय। श्रीमद् भागवत पुराणम सप्तम स्कंद अथ प्रथमोध्याय में नारद युधिष्ठिर संवाद और जय विजय की कथा। राजा प्रेक्षित ने पूछा, भगवान तो स्वभाव से ही भेदभाव से रहित हैं, सम हैं, समस्त प्राणियों के प्रिय और सुहृद हैं, फिर उन्होंने जैसे कोई साधारण मनुष्य भेदभाव से अपने मित्र का पक्ष ले और शत्रुओं का अनिष्ट करे, उसी प्रकार इंद्र के लिए दैत्यों का वध क्यों किया? वे स्वयं परिपूर्ण कल्याण स्वरूप हैं, इसलिए उन्हें देवताओं से कुछ लेना देना नहीं है, तथा निर्गुण होने के कारण दैत्यों से कुछ वैर विरोध और उद्वेग भी नहीं है। भगवत प्रेम के सौभाग्य से संपन्न महात्मन, हमारे चित्त में भगवान जी के समत्व आदि गुणों के संबंध में व्रावाड़ी संदेह हो रहा है, आप कृपा करके उसे मिटाइए। तो श्री सुखदेव जी ने कहा, महाराज, भगवान के अद्भुत चरित्र के संबंध में तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न किया, क्योंकि ऐसे प्रसंग प्रहलाद आदि भक्तों की महिमा से परिपूर्ण होते हैं, जिसके श्रवण से भगवान जी की भक्ति बढ़ती है। इस परम पुण्यमय प्रसंग को नारद आदि महात्मा गण बड़े प्रेम से गाते रहते हैं। अब मैं अपने पिता श्री कृष्ण द्वापायन मुनि को नमस्कार करके भगवान जी की लीला कथा का वर्णन करता हूँ। वास्तव में भगवान निर्गुण, अजन्मा, अव्यक्त और प्रकृति से परे हैं। ऐसा होने पर भी अपनी माया के गुणों को स्वीकार करके वे बाध्य बाधक भाव को, अर्थात मरने और मारने वाले दोनों के परस्पर विरोधी रूपों को ग्रहण करते हैं। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति के गुण हैं, परमात्मा के नहीं है। इन तीनों गुणों की भी एक साथ ही घटती बढ़ती नहीं होती। भगवान समय समय के अनुसार गुणों को स्वीकार करते हैं। सत्वगुण की वृद्धि के समय देवता और ऋषियों का, रजोगुण की वृद्धि के समय दैत्यों का, और तमोगुण की वृद्धि के समय वे यक्ष एवं राक्षसों को अपनाते हैं और उनका अभ्युदय करते हैं। जैसे व्यापक अग्नि काष्ठ आदि भिन्न भिन्न आश्रयों में रहने वाले पर भी उनसे अलग नहीं जान पड़ती, परंतु मंथन करने पर वह प्रकट हो जाती है, वैसे ही परमात्मा सभी शरीरों में रहते हैं, अलग नहीं जान पड़ते, परंतु विचारशील पुरुष हृदय मंथन करके उनके अतिरिक्त सभी वस्तुओं का बाद करके अंततः अपने हृदय में ही अंतर्यामी रूप से उन्हें प्राप्त कर लेते हैं। जब परमेश्वर अपने लिए शरीरों का निर्माण करना चाहते हैं, तब अपनी माया से रजोगुण की अलग सृष्टि करते हैं। जब वे विचित्र योनियों में रमन करना चाहते हैं, तब सत्वगुण की सृष्टि करते हैं, और जब वे शयन करना चाहते हैं, तब तमोगुण को बढ़ा देते हैं। परीक्षित, भगवान सत्य संकल्प हैं, वे ही जगत की उत्पत्ति के निमित्त भूत, प्रकृति और पुरुष के सहकारी एवं आश्रय काल की सृष्टि करते हैं, इसलिए वे काल के अधीन नहीं हैं, काल ही उनके अधीन है। राजन, ये काल स्वरूप ईश्वर जब सत्व गुण की वृद्धि करते हैं, तब सत्व में देवताओं का बल बढ़ाते हैं, और तभी वे परम यशस्वी देव प्रिय परमात्मा देव विरोधी रजोगुणी और तमोगुणी दैत्यों का संहार करते हैं, वस्तुतः वे सम ही हैं। राजन, इसी विषय में देवऋषि नारद ने बड़े प्रेम से एक इतिहास कहा था। ये उस समय की बात है जब राजसू यज्ञ में तुम्हारे दादा युधिष्ठिर ने उनसे इस संबंध में एक प्रश्न किया था। उस समय राजसू यज्ञ में राजा युधिष्ठिर ने अपनी आंखों के सामने बड़ी आश्चर्यजनक घटना देखी कि चेदीराज शिशुपाल सबके देखते देखते भगवान श्री कृष्ण में समा गया। वहीं देवऋषि नारद भी बैठे हुए थे। इस घटना से आश्चर्यचकित होकर राजा युधिष्ठिर ने बड़े बड़े मुनियों से भरी हुई सभा में उस यज्ञ मंडप में ही देवऋषि नारद जी से ये प्रश्न किया। युधिष्ठिर ने पूछा, अहो ये तो बड़ी विचित्र बात है, परम तत्व भगवान श्री कृष्ण में समा जाना तो बड़े बड़े अनन्य भक्तों के लिए भी दुर्लभ है, फिर भगवान से द्वेष करने वाले शिशुपाल को ये गति कैसे मिल गई? नारद जी, इसका रहस्य हम सभी जानना चाहते हैं। पौर काल में भगवान जी की निंदा करने के कारण ऋषियों ने राजा वैन को नरक में डाल दिया था। ये दम घोष का लड़का पापात्मा शिशुपाल और दुर्बुद्धि दंत वक्त दोनों ही जब से थुतलाकर बोलने लगे थे, तब से अब तक भगवान से द्वेष ही करते रहे हैं। अविनाशी पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण को ये पानी पी पी कर गाली देते रहे हैं, परंतु इसके फलस्वरूप ना तो इनकी जीव में कोढ़ ही हुआ और ना इन्हें घोर अंधकार में नरक की ही प्राप्ति हुई। प्रत्युत जिन भगवान जी की प्राप्ति अत्यंत कठिन है, उन्हीं में ये दोनों सबके देखते देखते अनायासी लीन हो गए। इसका क्या कारण है? हवा के झोंके से लड़खड़ाती हुई दीपक की लौ के समान मेरी बुद्धि इस विषय में बहुत आगा पीछा कर रही है। आप सर्वज्ञ हैं, अतः इस अद्भुत घटना का रहस्य समझाइए। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, सर्वसमर्थ देवऋषि नारद राजा के ये प्रश्न सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने युधिष्ठिर को संबोधित करके भरी सभा में सबके सुनते हुए ये कथा कही। नारद जी कहने लगे, युधिष्ठिर, निंदा स्तुति सत्कार और तिरस्कार इस शरीर के ही तो होते हैं। इस शरीर की कल्पना प्रकृति और पुष्कर का ठीक ठीक विवेक ना होने के कारण ही हुई है। जब इस शरीर को ही अपना आत्मा मान लिया जाता है, तब ये मैं हूं, ये मेरा है, ऐसा भाव बन जाता है। यही सारे भेदभाव का मूल है। इसी कारण ताड़ना और दुर्वचनों से पीड़ा होती है। जिस शरीर में अभिमान हो जाता है कि ये मैं हूं, उस शरीर के वध से प्राणियों को अपना वध जान पड़ता है। किंतु भगवान में तो जीवों के समान ऐसा अभिमान है नहीं, क्योंकि वे सर्वात्मा हैं, अद्वितीय हैं। वे जो दूसरों को दंड देते हैं, वह भी उनके कल्याण के लिए ही, क्रोधवश अथवा द्वेषवश नहीं। जब भगवान जी के संबंध में हिंसा की कल्पना तो की ही कैसे जा सकती है? इसलिए चाहे सुदृढ़ वैर भाव से या वैरहीन भक्ति भाव से, भय से या स्नेह से अथवा कामना से, कैसे भी हो, भगवान से अपना मन पूर्ण रूप से लगा देना चाहिए। भगवान की दृष्टि से इन भावों में कोई भेद नहीं है। युधिष्ठिर, मेरा तो ऐसा दृढ़ निश्चय है कि मनुष्य वैर भाव से भगवान से जितना तन्मय हो जाता है, उतना भक्ति योग से नहीं होता है। भृंगी कीड़े को लाकर भीत पर अपने छिद्र में बंद कर देता है और वह भेद तथा उद्वेग से भृंगी का चिंतन करते करते उनके वैसा ही हो जाता है। ये बात भगवान श्री कृष्ण के संबंध में भी है। लीला के द्वारा मनुष्य मालूम पड़ते हुए ये सर्वशक्तिमान भगवान ही तो हैं, इनसे वैर करने वाले भी इनका चिंतन करते करते पाप रहित होकर इन्हीं को प्राप्त हो जाते हैं। एक नहीं, अनेकों मनुष्य काम से, द्वेष से, भय से और स्नेह से अथवा मन को भगवान में लगाकर एवं अपने सारे पाप धोकर उसी प्रकार भगवान को प्राप्त हुए हैं जैसे भक्त भक्ति से। गोपियों ने भगवान जी से मिलन के तीव्र प्रेम से, कंस ने भय से, शिशुपाल दंतवक्त आदि राजाओं ने द्वेष से, यदुवंशियों ने परिवार के संबंध से, तुम लोगों ने स्नेह से और हम लोगों ने भक्ति से अपने मन को भगवान में लगाया है। भक्तों के अतिरिक्त जो पांच प्रकार के भगवान का चिंतन करने वाले हैं, उनमें से राजा वैन की तो किसी में भी गणना नहीं होती, क्योंकि उसने किसी भी प्रकार से भगवान में मन नहीं लगाया था। सारांश ये कि चाहे जैसे हो, अपना मन भगवान श्री कृष्ण में तन में कर देना चाहिए। महाराज, फिर तुम्हारे मसौरे भाई शिशुपाल और दंतवक्त दोनों ही विष्णु भगवान जी के मुख्य पार्षद थे। ब्राह्मणों के शाप से इन दोनों को अपने पद से अलग होना पड़ा था। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, नारद जी, भगवान जी के पार्षदों को भी प्रभावित करने वाला वह शाप किसने दिया था तथा वह कैसा था? भगवान जी के अनन्य प्रेमी फिर जन्म मृत्यु में संसार में आए, ये बात तो कुछ अविश्वनीय सी लगती पड़ती है। वैकुंठ के रहने वाले लोग प्राकृत शरीर इंद्रियां और प्राणों से रहित होते हैं, उनका प्राकृत शरीर से संबंध किस प्रकार हुआ ये बात आप अवश्य सुनाइए। तो नारद जी कहने लगे, एक दिन ब्रह्मा के मानस पुत्र सनक आदि ऋषि तीनों लोकों में स्वच्छंद विचरण करते हुए वैकुंठ में जा पहुंचे। यो तो वे सबके सबसे प्राचीन हैं, परंतु जान पड़ते हैं ऐसे मानो 5-6 बरस के बच्चे हों। वस्त्र भी नहीं पहनते, उन्हें साधारण बालक समझकर द्वारपालों ने उनको भीतर जाने से रोक दिया। इस पर वे क्रोधित हो गए और उन्होंने द्वारपालों को ये शाप दिया कि मूर्खों, भगवान विष्णु के चरण तो रजगुण और तमगुण से रहित हैं, तुम दोनों इनके समीप निवास करने योग्य नहीं हो, इसलिए शीघ्र तुम यहाँ से पापमयी असुर योनि में जाओ। उनके इस प्रकार शाप देते ही जब वे वैकुंठ से नीचे गिरने लगे तब उन कृपालु महात्माओं ने कहा, अच्छा, 3 जन्मों में इस शाप को भोग कर तुम लोग फिर इसी वैकुंठ में आ जाना। युधिष्ठिर वे ही दोनों दिति के पुत्र हुए, उनमें बड़े का नाम हिरण्यकश्यप था और उससे छोटे का नाम हिरण्याक्ष। दैत्य और दानवों के समाज में यही दोनों सर्वश्रेष्ठ थे। विष्णु भगवान जी ने नरसिंह का रूप धारण करके हिरण्यकश्यप को और पृथ्वी का उद्धार करने के समय वरा अवतार ग्रहण करके हिरण्याक्ष को मार डाला। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को भगवत प्रेमी होने के कारण मार डालना चाहा और इसके लिए उन्हें बहुत सी यातनाएं दी, परंतु प्रहलाद सर्वात्मा भगवान के परम प्रिय हो चुके थे, समदर्शी हो चुके थे, उनके हृदय में अटल शांति थी, भगवान जी के प्रभाव से वे सुरक्षित थे, इसलिए तरह तरह से चेष्टा करने पर भी हिरण्यकश्यप उनको मार डालने में समर्थ नहीं हुआ। युधिष्ठिर वे ही दोनों विश्रवा मुनि के द्वारा केशनी अर्थात कैक्सी के गर्भ से राक्षसों के रूप में पैदा हुए, उनका नाम था रावण और कुंभकर्ण। उनके उत्पातों से सब लोगों ने आग सी लग गई थी। उस समय भी भगवान जी ने उन्हें शाप से छुड़ाने के लिए राम रूप से उनका वध किया। युधिष्ठिर मार्कंडेय मुनि के मुख से तुम भगवान श्री राम का चित्र सुनोगे, वे ही दोनों जय विजय इस जन्म में तुम्हारी मौसी के लड़के शिशुपाल और दंतवक्त्र के रूप में क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए थे। भगवान श्री कृष्ण के चक्र का स्पर्श हो जाने से उनके सारे पाप नष्ट हो गए और वे सनक आदि के शाप से मुक्त हो गए। वैर भाव के कारण निरंतर ही वे भगवान श्री कृष्ण का चिंतन किया करते थे। उसी तीव्र तन्मयता के फल स्वरूप वे भगवान को प्राप्त हो गए और पुनः उनके पार्षद होकर उन्हीं के समीप चले गए। रिष्टर ने पूछा, भगवान, हिरण्यकश्यप ने अपने स्नेह भाजन पुत्र प्रहलाद को इतना द्वेष क्यों किया? फिर प्रहलाद तो महात्मा थे, साथ ही ये भी बताइए कि किस साधन से प्रहलाद भगवान में हो गए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां सीतायां सप्तम स्कंदे प्रहलाद चरितो उपक्रमे प्रथमो अध्याय। अथ द्वितीयोध्याय में हिरण्याक्ष का वध होने पर हिरण्यकश्यप का अपनी माता और कुटुंबियों को समझाना। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, जब भगवान जी ने वरा अवतार धारण करके हिरण्याक्ष को मार डाला तब भाई के इस प्रकार मारे जाने पर हिरण्यकश्यप रोष से जल भुन गया और शोक से संतप्त हो उठा। वे क्रोध से कांपता हुआ अपने दांतों को से बार बार होठ चबाने लगा। क्रोध से दहकती हुई आंखों की आग के धुएं से धूमिल हुए आकाश की ओर देखता हुआ वे कहने लगा, उस समय विकराल दाढ़ों आग उगलने वाली उग्र दृष्टि और चढ़ी हुई भौहों के कारण उनका मुंह देखा नहीं जाता था। भरी सभा में त्रिशूल उठाकर उसने द्विमूर्धा त्र्यक्ष शंबर शतबाहु हयग्रीव नमुची पाक इलवल विपरचिति पुलोमा और शकुन आदि को संबोधन करके कहा, दैत्यो, और दानवों तुम सब लोग मेरी बात सुनो और उसके बाद जैसे मैं कहता हूँ वैसा ही करो। तुम्हें ये बात ज्ञात है कि मेरे शुद्र शत्रुओं ने मेरे प्यारे और हितेशी भाई को विष्णु से मरवा डाला है, यद्यपि वह देवता और दैत्य दोनों के प्रति समान हैं। तथापि दौड़ धूप और अन्य विनय करके देवताओं ने उसे अपने पक्ष में कर लिया। ये विष्णु पहले तो बड़ा शुद्ध और निष्पक्ष था, परंतु अब माया से वरा आदि रूप धारण करने लगा है और अपने स्वभाव से अलग हो गया है। बच्चे की तरह जो उसकी सेवा करे उसी की ओर हो जाता है, उसका चित स्थिर नहीं है। अब मैं अपने इस शूल से उसका गला काट डालूंगा और उसके खून की धारा से अपने रुधर प्रेमी भाई का तर्पण करूंगा, तब कहीं मेरी हृदय की पीड़ा शांत होगी। उस मायावी शत्रु के नष्ट होने पर, पेड़ की जड़ कट जाने पर डालियों की तरह सब देवता अपने आप सूख जाएंगे, क्योंकि उनका जीवन तो विष्णु ही है। इसलिए तुम लोग इसी समय पृथ्वी पर जाओ। आजकल वहाँ ब्राह्मण और क्षत्रियों की बहुत बढ़ती हो गई है। वहाँ जो लोग तपस्या, यज्ञ, स्वधाय, व्रत और दान आदि शुभ कर्म कर रहे हों उन सबको मार डालो। विष्णु की जड़ है द्विजातियों का धर्म कर्म, क्योंकि यज्ञ और धर्म ही उसके स्वरूप हैं। देवता, ऋषि, पितर, समस्त प्राणी और धर्म का वही परम आश्रय है। जहाँ जहाँ ब्राह्मण, गाय, वेद, वर्ण आश्रम और धर्म कर्म हों उन उन देशों में तुम लोग जाओ, उन्हें जला दो, उजाड़ डालो। दैत्य तो स्वभाव से ही लोगों को सताकर सुखी होते हैं। दैत्यराज हिरण्यकश्यप की आज्ञा उन्होंने बड़े आदर से सिर झुकाकर स्वीकार की और उसी के अनुसार जनता का नाश करने लगे। उन्हें नगर, गांव, गऊओं के रहने के स्थान, बगीचे, खेत, टहलने के स्थान, ऋषियों के आश्रम, रत्न आदि की खाने, किसानों की बस्तियां, तराई के गांव, अहीरों की बस्तियां और व्यापार के केंद्र, बड़े बड़े नगर जला डाले। कुछ दैत्यों ने खोदने के शस्त्रों से बड़े बड़े पुल, परकोटे और नगर के फाटकों को तोड़ फोड़ डाला और दूसरों ने कुल्हाड़ियों से फले फूले हरे भरे पेड़ काट डाले। कुछ दैत्यों ने जलती हुई लकड़ियों से लोगों के घर जला दिए। इस प्रकार दैत्यों ने निरीह प्रजा का बड़ा उत्पीड़न किया। उस समय देवता लोग सर छोड़कर छिपे रूप से पृथ्वी में विचरण करते थे। युधिष्ठर भाई की मृत्यु से हिरण्यकश्यप को बड़ा दुख हुआ था। जब उसने उसकी अंत्येष्टि क्रिया से छुट्टी पा ली, तब शकुनी, शंबर, धृष्ट, भूत, शांतापन, वृक, कालनाभ, महानाभ, हरिश्मश्रु और उत्कच आदि इन भतीजों को सांत्वना दी। उनकी माता ऋषभानु को और अपनी माता दिति को देश काल के अनुसार मधुर वाणी में समझाते हुए कहा। हिरण्यकश्यप कहने लगा, मेरी प्यारी माँ, बहू और पुत्रों, तुम वीर हिरण्याक्ष के लिए किसी प्रकार का शोक नहीं करना चाहिए। वीर पुरुष तो ऐसा चाहते ही हैं कि लड़ाई के मैदान में अपने शत्रु के सामने उनके दांत खट्टे करके प्राण त्याग करें। वीरों के लिए ऐसी ही मृत्यु श्लाघनीय होती है। देवी, जैसे प्याऊ पर बहुत से लोग इकट्ठे हो जाते हैं परंतु उनका मिलना जुलना थोड़ी देर के लिए ही होता है, वैसे ही अपने कर्मों के फेर से देववश जीव भी मिलते और बिछड़ते रहते हैं। वास्तव में आत्मा नित्य है, अविनाशी है, शुद्ध है, सर्वगत है, सर्वज्ञ है और देह इंद्रियां आदि से अलग है। वे अपनी अविद्या से ही देह आदि की सृष्टि करके भोगों के साधन सूक्ष्म शरीर को स्वीकार करती है। जैसे हिलते हुए पानी के साथ उसमें प्रतिबिंबित होने वाले वृक्ष भी हिलते से जान पड़ते हैं और घुमाई जाते हुए आँख के साथ सारी पृथ्वी ही घूमती सी नजर दिखाई देती है। कल्याणी, वैसे ही विषयों के कारण मन भटकने लगता है और वास्तव में निर्विकार होने पर भी उसी के समान आत्मा भी भटकता हुआ सो जान पड़ता है। उसका स्थूल और सूक्ष्म शरीर में कोई भी संबंध नहीं है, फिर भी वह संबंधी सा जान पड़ता है। सब प्रकार से शीर रहित आत्मा को शीर समय लेना यही तो ज्ञान है। इसी से प्रिय अथवा अप्रिय वस्तुओं का मिलना और बिछड़ना होता है। इसी से कर्मों के साथ संबंध हो जाने के कारण संसार में भटकना पड़ता है। जन्म मृत्यु, अनेकों प्रकार के शोक, अविवेक, चिंता और विवेक की विस्मृति, सब का कारण ये अज्ञान ही है। इस विषय में महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। वह इतिहास मरे हुए मनुष्य के संबंधियों के साथ यमराज की बातचीत है। तुम लोग ध्यान से उसे सुनो। उशीनर देश में एक बड़ा यशस्वी राजा था। उसका नाम था सुयज्ञ। लड़ाई में शत्रु ने उसे मार डाला। उस समय उसके भाई बंधु उसे घेर कर बैठ गए। उसका जड़ाऊ कवच छिन्न भिन्न हो गया था। गहने और मलाएं तैस नैस हो गई थी। बाणों की मार से कलेजा फट गया था। शीर खून से लथपथ था। बाल बिखर गए थे। आंखें धसी गई थी। क्रोध के मारे दांतों से उनके होंठ दबे हुए थे। कमल के समान मुख धूल से ढका गया था। युद्ध में उनके शस्त्र और बाहें कट गई थी। रानियों को देवश अपने पति देव उशीनर नरेश की ये दशा देखकर बड़ा दुख हुआ। वे हा नाथ, हम अभागिन ने तो बेमौत मारी गई, ये कहकर बार बार जोर से छाती पीटती अपने स्वामी के चरणों के पास गिर पड़ी। वे जोर जोर से इतना रोने लगे कि उनके उनके बहते हुए लाल लाल आंसुओं ने प्रीतम के पाद पद्म पखार दिए। उनके केश और गहने इधर उधर बिखर गए। वे करुण क्रंदन के साथ विलाप कर रही थी, जिसे सुनकर मनुष्यों के हृदय में शोक का संचार हो जाता था। हाय विधाता बड़ा क्रूर है स्वामीन, उसी ने आज आपको हमारी आंखों से ओझल कर दिया। पहले तो आप समस्त देशवासियों के जीवन दाता थे, आज उसी ने आपको ऐसा बना दिया कि आप हमारा शोक बढ़ा रहे हैं। पतिदेव, आप हमसे बड़ा प्रेम करते थे, हमारी थोड़ी सी सेवा को भी बड़ी करके मानते थे। अब आपके बिना हम कैसे रह सकेंगी, हम आपके चरणों की चेरी हैं। वीरवर, आप जहाँ जा रहे हैं वहीं चलने की हमें भी आज्ञा दीजिए। वे अपने पति की लाश पकड़कर इस प्रकार विलाप करती रही। उस मुर्दे को वहाँ से दाह के लिए जाने देने की उनकी इच्छा नहीं होती थी। इतने में ही सूर्यास्त हो गया। उस समय उशीनर राजा के संबंधियों ने जो विलाप किया था उसे सुनकर वहाँ स्वयं यमराज बालक के वेश में आए और उन्होंने उन लोगों से कहा। यमराज बोले, बड़े आश्चर्य की बात है, ये लोग मुझसे सियाने हैं, बराबर लोगों को मरना जीना देखते हैं फिर भी इतना मूड हो रहे हैं। अरे ये मनुष्य जहाँ से आया था वहीं चला गया। इन लोगों को भी एक ना एक दिन वहीं जाना है, फिर झूठ मूठ ये लोग इतना शोक क्यों करते हैं। हम तो तुमसे लाख गुने अच्छे हैं, परम धन्य हैं, क्योंकि हमारे माँ बाप ने हमें छोड़ दिया है। हमारे शरीर में पर्याप्त बल भी यही नहीं है, फिर भी हमें कोई चिंता नहीं है। भेड़िए आदि हिंसक जंतु हमारा बाल भी बांका नहीं कर पाते। जिसने गर्भ में रक्षा की थी वही इस जीवन में भी हमारी रक्षा करता रहता है। देवियों, जो अविनाशी ईश्वर अपनी मोह से इस जगत को बनाता है, रखता है, बिगाड़ देता है, उस प्रभु का ये एक खिलौना मात्र है। वह इस चराचर जगत को दंड या पुरस्कार देने में समर्थ है। भाग्य अनुकूल हो तो रास्ते में गिरी हुई वस्तु भी ज्यों की त्यों पड़ी रहती है, परंतु तो भाग्य के प्रतिकूल होने पर घर के भीतर तिजोरी में रखी हुई वस्तु भी खो जाती है। जी बिना किसी सहारे के देव की दया दृष्टि से जंगल में भी बहुत दिनों तक जीवित रहता है, परंतु देव के विपरीत होने पर घर में सुरक्षित रहने पर भी मर जाता है। रानियों, सभी प्राणियों की मृत्यु अपने पूर्व जन्मों की कर्म वासना के अनुसार समय पर होती है और उसी के अनुसार उसका जन्म भी होता है, परंतु आत्मा शरीर से अत्यंत भिन्न है, इसलिए वह उसमें रहने पर भी उसके जन्म मृत्यु आदि धर्मों से अछूता ही रहता है। जैसे मनुष्य अपने मकान को अपने से अलग और मिट्टी का समझता है, वैसे ही ये शरीर भी अलग और मिट्टी का है। मोहवश वह इसे अपना समझ बैठता है। जैसे बुलबुले आदि पानी के विकार, खड़े आदि मिट्टी के विकार और गहने आदि स्वर्ण के विकार समय पर बनते हैं, रूपांतरित होते हैं और नष्ट भी हो जाते हैं। वैसे ही इन्हीं तीनों के विकार से बना हुआ ये शरीर भी समय पर बन बिगड़ जाता है। जैसे काठ में रहने वाली व्यापक अग्नि स्पष्ट ही उससे अलग है, जैसे देह में रहने पर भी वायु का उससे कोई संबंध नहीं है। जैसे आकाश सब जगह एक सा रहने पर भी किसी के दोष गुण में लिप्त नहीं होता, वैसे ही समस्त देह इंद्रियों में रहने वाला और उसका आश्रय आत्मा भी उससे अलग और निर्लिप्त है। मूर्खो, जिसके लिए तुम सब शोक कर रहे हो, वह सुयज्ञ नाम का शरीर तो तुम्हारे सामने पड़ा है। तुम लोग इसी को देखते थे। इसमें जो सुनने वाला और बोलने वाला था, वह तो कभी किसी को नहीं दिखाई पड़ता था, फिर आज भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो फिर शोक किस लिए? तुम्हारी ये मान्यता है कि प्राण ही बोलने या सुनने वाला था, सो निकल गया। मूर्खता मूर्खता पूर्ण है, क्योंकि सुषुप्ति के समय प्राण तो रहता है, पर ना वह बोलता है ना सुनता है। शरीर में सब इंद्रियों की चेष्टा का हेतुभूत जो महाप्राण है, वह प्रधान होने पर भी बोलने या सुनने वाला नहीं है, क्योंकि वह जड़ है। देह और इंद्रियों के द्वारा सब पदार्थों का दृष्टा तो आत्मा है, वह शरीर और प्राण दोनों से अलग है। यद्यपि वह परछिन्न नहीं है, व्यापक है, फिर भी पंचभूत इंद्रियां और मन से युक्त नीचे ऊंचे देव मनुष्य पशु पक्षी आदि शरीरों को ग्रहण करता और अपने विवेक बल से मुक्त भी हो जाता है। वास्तव में वह इन सब से अलग है। जब तक वह पांच प्राण, पांच कर्म इंद्रियां, पांच ज्ञान इंद्रियां, बुद्धि और मन, इन 17 तत्वों से बने हुए लिंग शरीर से युक्त रहता है, तभी तक कर्मों में बंधा रहता है, और इस बंधन के कारण ही माया से होने वाले मोह और क्लेश बराबर उसके पीछे पड़े रहते हैं। प्रकृति के गुणों और उनसे बनी हुई वस्तुओं को सत्य समझना अथवा कहना झूठ मूठ का दुराग्रह है। मनोरथ के समय की कल्पित और स्वप्न के समय की दीख पड़ने वाली वस्तुओं के समान इंद्रियों के द्वारा जो कुछ ग्रहण किया जाता है वह सब मिथ्या है। इसलिए शरीर और आत्मा का तत्व जानने वाले पुरुष ना तो अनित्य शरीर के लिए शोक करते हैं और ना नित्य आत्मा के लिए ही, परंतु ज्ञान की दृष्टा ना होने के कारण, ज्ञान की दृढ़ता ना होने के कारण जो लोग शोक करते रहते हैं उनका स्वभाव बदलना बहुत कठिन है। किसी जंगल में एक बहेलिया रहता था। वह बहेलिया क्या था? विधाता। तो विधाता ने मानो उसे पक्षियों के काल रूप में ही रच रखा था। जहां कहीं भी वह जाल फैला देता और ललचाकर चिड़ियों को फंसा लेता। एक दिन उसने कुलिंग पक्षी के एक जोड़े को चारा चुगते देखा। उनमें से उस बहेलिए ने मादा पक्षी को तो शीघ्र ही फंसा लिया, कालवश वह जाल के फंदों में फंस गई। नर पक्षी को अपनी मादा की विपत्ति देखकर बड़ा दुख हुआ, वह बेचारा उसे छुड़ा तो सकता नहीं था। स्नेह से उस बेचारी के लिए विलाप करने लगा। उसने कहा, यों तो विधाता सब कुछ कर सकता है, परंतु है ये बड़ा निर्दयी। ये मेरी सहचरी एक तो स्त्री है, दूसरे मुझे भागे के लिए शोक करती हुई बड़ी दीनता से छटपटा रही है। इसे लेकर वह करेगा क्या? उसकी मौज हो तो मुझे ले जाए। इसके बिना मैं अपना ये अधूरा विधुर जीवन जो दीवता और दुख से भरा हुआ है लेकर क्या करूँगा? अभी मेरे अभागे बच्चों के पर भी नहीं जमे हैं। स्त्री के मर जाने पर उन मातृहीन बच्चों को मैं कैसे पालूंगा? घोंसले में वे अपनी माँ की बाट देख रहे होंगे। इस तरह वह पक्षी बहुत सा विलाप करने लगा। अपनी सहचरी के वियोग से वे आतुर हो रहा था। आंसुओं के मारे उसका गला रुध गया था। तब तक काल की प्रेरणा से पास ही छिपे हुए उसी बहेलिए ने एक बाण मारा कि वह भी वहीं पर लौट गया। मूर्ख रानियों, तुम्हारी भी यही दशा होने वाली है। तुम्हें अपनी मृत्यु तो दिखती नहीं और इसके लिए रो पीट रही हो। यदि तुम लोग 100 बरस तक इसी तरह शोकवश छाती पीटती रही तो भी अब तुम इसे नहीं पा सकोगी। हिरण्यकश्यप ने कहा, उस छोटे से बालक की ऐसी ज्ञानपूर्ण बातें सुनकर सब के सब दंग रह गए। उसी नरेश ने भाई बंधु और स्त्रियों ने ये बात समझ ली कि समस्त संसार और इसके सुख दुख अनित्य एवं मिथ्या है। यमराज ये उपाख्यान सुनाकर वहीं अंतर ध्यान हो गए। भाई बंधुओं ने भी सुयज्ञ की अंत्येष्टि क्रिया की, इसलिए तुम लोग भी अपने लिए या दूसरों के लिए शोक मत करो। इस संसार में कौन अपना है, कौन अपने से भिन्न है, क्या अपना है और क्या पराया है, प्राणियों को अज्ञान के कारण ही ये अपने पराये का दुराग्रह हो रहा है। इस भेद बुद्धि का और कोई कारण नहीं है। तो नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, अपनी पुत्र वधु के साथ दिति ने हिरण्यकश्यप की ये बात सुनकर उसी क्षण पुत्र शोक का त्याग कर दिया और अपना चित्त परम तत्व स्वरूप परमात्मा में लगा दिया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम सीतायाम सप्तम स्कंदे द्वितीय शोक उपनयनम नाम द्वितीय अध्याय।